ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुद्गो स्वामी ने कहा, विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, यह संसार उस दावाग्नि के समान है जो वंश के घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि वंशों में बाह्य कारण के बिना घर्षण होते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनकी क्रोध से युद्ध की अग्नि बरकती, उस शब्द का क्या मतलब, बरकती बरकती अग्नि भड़कती, बाय द बर्निंग ऑफ इज इट, बाय अग्नि भड़कती है जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अग्नियांग या युद्ध भड़कते रहते हैं और उनसे भगवान को कुछ लेना देना नहीं रहता। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। सृष्टि की सारी योजना ऐसी है, लेकिन जो चित नहीं करता वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की फौज अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हुए। तो ये श्लोक इस अध्याय का द्वितीय है और प्रथम श्लोक में हमें सुने कैसे युधिष्ठिर महाराज अपना सिंहासन वापस लेके युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध के पश्चात बहुत अप्रसन्न थे। और इस श्लोक में हम सुनते हैं कि एक ही स्थिति देखने से यह संपन्न किए हुए स्थिति भगवान कृष्ण की योजना थी। ये सब तो ये सब देखने से भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न थे। युधिष्ठिर महाराज अप्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने सोचे कि इतने सारे व्यक्ति मार गए मेरा स्वार्थ के लिए, समाज में इतना बड़ा कष्ट आया था, इतने सारे विधवा है यहाँ भी, इतने सारे आरक्षित नारायण है, आरक्षित बच्चे हैं, तो ये सब कारण था मेरा स्वार्थ। और कृष्ण भगवान का विचार इससे विपरीत है। कृष्ण भगवान का विचार है कि अच्छा है कि ये सब अवंचित लोग दुर्योधन आदि दुशासन शकुनी और सब मार गए, तो उस समय एक अश्वत्थामा जो कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत बदमाशी किए, सब एक नंबर शैतान जैसे थे, विशेषकर ऊपर युद्ध के पश्चात जब बहुत सैनिक कुरु के फर्ज नहीं वो पांडव के फर्ज के युद्ध बहुत स्वप्न में वो शयन कर रहे थे, तो उस समय अश्वत्थामा एक्चुअली शैतान जैसे रूप धारण करके शिव शक्ति आविष्ट हुए, तो सब शयन अवस्था में सिर खट लिया, जिनमें पंच पांडवों के पंच पुत्रों भी थे, तो अश्वत्थामा वो युद्ध में नहीं मारा और अभी तक ही है, सप्त चिरंजीवी में अश्वत्थामा एक है। तो कथित है कि अश्वत्थामा गुप्त रूप में अदृश्य रूप में राजधाम में तपस्या करते हैं और वो तपस्या का बल से वो शुद्धिकरण हो रहा है और बाद में सप्तर्षि में वे एक होंगे, तो लगभग सब मार गए हैं और भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न ही है। इस श्लोक में ये वंश शब्द आते हैं, वंश मतलब कुल, और कुरु वंश दावाग्नि में मतलब वो कुरुक्षेत्र दावाग्नि में एक उपमा है, तो जल गया है, विनष्ट हो गया है, वंश का एक और अर्थ है बांस, तो ये एक शब्द का दो अर्थ है, ये थोड़ा सा अलंकृत भाषा है कि कुरु वंश बांस जैसे कुरुक्षेत्र दावाग्नि जैसे महान युद्ध में विनष्ट हो गया है, जल गया है। तो महाराज युधिष्ठिर अप्रसन्न है और भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न है, क्यों? तो भगवान प्रसन्न है तो भक्त भी प्रसन्न होना चाहिए ने? तो भक्त का उचित व्यवहार है आनंद लेना, जो जिसमें प्रभु आनंद लेते हैं, और जिसमें प्रभु आनंद नहीं लेते, जिसमें प्रभु अप्रसन्न है तो उसमें अप्रसन्न होना चाहिए। तो कैसे संभव है कि युधिष्ठिर महाराज का विचार भगवान कृष्ण का संपूर्ण विपरीत है? दोनों के परिप्रेक्ष्य अलग है, युधिष्ठिर महाराज का विचार है कि मेरा स्वार्थ के लिए इतने सारे लोग मार गए हैं, इतना ज्यादा पाप संपन्न हुआ मेरा खुद का स्वार्थ के लिए। तो ऐसे ही विचार करते हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं और स्वयं दुष्कृति पापी जन असुर जन का संहार करते हैं और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भी दुष्कृति जन का संहार करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध में दुष्कृति का संहार का कार्य के दो मुख्य सहायक थे भगवान के, भीम और अर्जुन। तो कि वो युद्ध का मुख्य कारण था या सूक्ष्म कारण था, अप्रकट कारण था कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी भूभाहरण। इस शब्द पुराण शास्त्र में बहुत बार आते हैं, भूभाहरण। भू मतलब भूमि, भूमि देवी, भार तो भूमि देवी बहुत महान पर्वत पहाड़ सब भूमि, भूमि देवी पर है और वो भार भूमि देवी वहन करते हैं। परंतु भूमि देवी के लिए पापी जन को वहन करना बहुत कठिन और कठिन और क्या बोलते हैं, अप्रीत अन नॉट प्लीजिंग कार्य है। तो इसलिए भूमि देवी जब दुष्कृति पापाचारी जन के संख्या बढ़ते हैं तो उस समय भूमि देवी भगवान विष्णु सृष्टि पालक विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, जिससे भगवान स्वयं आएंगे और उनका धर्म विनाशय अथवा दुष्कृतम करेंगे। धर्म संस्थापन का अर्थ के लिए भगवान आते हैं और ये धर्म संस्थापन करना, धर्म का रक्षण करना, वो ही भगवान का धर्म है। जीव का धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना। इस भौतिक संसार में साधारण धर्म है वानाश्रम के अनुसार वैदिक संस्कृति पालन करना, और भगवान का धर्म है ये सभी धर्म की रक्षा करना और पालन करना। तो इसलिए भगवान हर युग में आते हैं भू भार हरण करने के लिए। जब दुष्कृति जन का संख्या बहुत बढ़ते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और ये सब अवांछित लोग का संहार करके धर्म को पुनः संस्थापित करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि उनका अवतार, उनका आगमन का कारण का उद्देश्य तो पूर्ण हो गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण और की परीक्षित महाराज की रक्षा करने और उनका जन्म के पश्चात भगवान कृष्ण का इस ब्रह्मांड में और रहने का कोई कारण नहीं था। तो ये इस कुरुक्षेत्र युद्ध का उद्देश्य था। महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठाना, परंतु यही कार्य संपादन करके भगवान कृष्ण का और जगत में रहने का और कोई आवश्यकता नहीं था। तो इसलिए उसके कुछ वर्षों के पश्चात भगवान कृष्ण एक और योजना संपन्न करके, अर्थात उनकी स्वयं का वंश यादव वंश का पूरा विनाश करके भगवान स्वयं लौटे गए गोलोक धाम पर। तो महाभारत में है ये वृत्तांत है कि गंधारी ने भगवान कृष्ण को अभिशाप दी कि हमारा वंश का नाश का कारण तुम, तो तुम्हारा वंश भी ऐसे पूरा विनष्ट हो। तो इसलिए मूर्ख जन का विचार है कि ये भगवान कृष्ण तो यादव वंश का विनाश से गंधारी विनाश देखने से तो भगवान कृष्ण गंधारी जैसे दुख अनुभव की, परंतु वास्तव में यादव वंश का विनाश में भी भगवान कृष्ण प्रसन्न थे। वो सब उनकी योजना है। और ये बाह्य दृष्टि में ये सब जो एक्चुअली लीला है वो चलते है कि गंधारी जैसे कृष्णा कुरु वंश का नाश का मूल कारण थे, तो वैसे यादव वंश का विनाश का मूल कारण गंधारी था। तो ऐसे नहीं, सर्व कारण कारणम, वो सब जो चल रहे हैं सब जो चल रहे थे भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। और मनुष्य की दृष्टि में ये इतिहास जैसे देखते हैं, तो यही इतिहास है, यही आध्यात्मिक इतिहास। इसलिए प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कही बाबा ने कि ये सब भौतिक इतिहास पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक इतिहास क्या है? जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि। तो नेपोलियन का जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि, महात्मा गांधी के जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि, ये सब लोग जिनके कोई संबंध नहीं है भगवान के साथ, वो सब की जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश प्राप्त करना, तो ये इतिहास नहीं है। ये सब लोग के इतिहास और चूहा बिल्ली कुत्ते के इतिहास तो वही की है, जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख। परंतु भगवान का जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख नहीं है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख नहीं है। और भगवान के भक्तों भी त्रिगुणातीत है, वो एक श्लोक है इसके संबंध, एतावदेव ईशस्य प्रकृतिस्थो तद्गुणाय न युज्यते तदात्मस्थाय, कि भगवान सदैव त्रिगुणों के अतीत है, प्रकृति के अतीत, और इसलिए भगवान तो कभी भी साधारण मनुष्य जैसे देखना नहीं। वे सदैव प्रकृति के अतीत है और सब कुछ जो वे कहते हैं उनकी लीला है। और यथा बुद्धिस्थदाश्रय, और जो उनके आश्रित भक्त तो वे भी त्रिगुणाती थे। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि भौतिक इतिहास पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, महाभारत और पुराण शास्त्र पढ़ो, ये भी इतिहास है, रामायण रघुवंशीय इतिहास, यादुवंश इतिहास। तो इतिहास के रूप में कि पात्र में हम भगवत तत्व और भगवान लीला श्रवण करते हैं। तो जो भगवान कहते हैं और जो भगवान की भक्तों कहते हैं वो इस भौतिक जगत के अंदर में होने के पर तो भगवान की मायिक शक्ति से संचालित नहीं, सब भगवान की अंतरंग लीला शक्ति से संचालित है। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के मतभेद है। कैसे भक्त और भगवान के मत एकदम विपरीत हो सकते, क्योंकि यही लीला है। भगवान कृष्ण का उद्देश्य था महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठना, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भगवान का शुद्ध भक्त है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त का विचार है कि मैं भक्त नहीं हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं तो इंद्रिय सुख के लिए करता हूं। भक्तिविनोद ठाकुर महामहा भागवत क्या बोलते है, अमार जीवन सदा पाप रत नहीं का पुण्य रल। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे महान शुद्ध भक्त बहुत कम है सृष्टि में, बहुत दुर्लभ एक कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु बोले कि मनुष्य जाति में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है सभ्य और एक असभ्य। सभ्य का मतलब जो वानाश्रमी है, तो वानाश्रमी में अधिकांश है कर्मी, कर्मकांड नियमों पालन करते हैं, तुच्छ क्षणिक स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए। तो कोटि कोटि कामी के बीच में एक ज्ञानी हो सकते जो समझते कि स्वर्ग सुख का अभिलाष केवल मूर्त है और इसलिए एक प्रयास करते हैं मुक्त होने के लिए। और कोटि कोटि मुक्त मध्य ज्ञानी अंग मध्य ज्ञानी अंग में बहुत बहुत ज्ञानी अंग में एक वास्तव मुक्त है। और चैतन्य महाप्रभु का क्या विचार है कि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, वास्तव भक्त बहुत ही दुर्लभ है। तो युधिष्ठिर महाराज भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान भक्त बहुत ही कम है। ऐसे भक्त जो इस जगत में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो इतना महान, इतना उत्कृष्ट, इतना शुद्ध बुद्धि युक्त होने के पर महान महान भक्त की भावना है कि मुझे कुछ भक्ति नहीं है, मैं बड़ा पापी हूं, कैसे संभव है? तो कठिन है समझना, क्योंकि ऐसे भक्त कुछ भी पाप कभी भी नहीं करते। तो फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि अमार जीवन सदा पापे रत नहीं का पुण्य रल। मेरा जीवन में पूरा जीवन में मैं पाप रत हूं, और पुण्य का लेश का एक बूंद भी नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वचन, जगाए माधाय होते मुइसे पापिष्ट पुरिषे कीट होते मुइसे लघिष्ट, जे मोरा नाम सुने तारा पुण्य खय, जे मोरा नाम लय तार पाप हय। तो चैतन्य चरित अमृत जैसे जगत में और जगत के बहा भी ऐसे कोई साहित्य नहीं है। अतु श्रीमद् भागवत का सा उसमें संकलित है, और श्रीमद् भागवत का अति सूक्ष्म सा जो महान महान आचार्यों मध्वाचार्य रामानुज आचार्य जैसे भी प्रकट नहीं किए कि उन्नतज्वल रस का विचार है चैतन्य चरितामृत में। तो किस प्रकार व्यक्ति की योग्यता है ऐसे साहित्य रचना करने, तो अवश्य ही कृष्णदास कविराज श्रेष्ठ वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ। तो फिर भी उन्होंने कहा कि जागाय माधव जिनके नाम प्रसिद्ध है, किस लिए? क्योंकि वे दो बड़े डाकू थे और अपराधी। माधाय खास अपराधी थे नित्यानंद प्रभु को आक्रमण की। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जागाय माधाय होते मुइसे पापिष्ट, वही पापी थे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका उद्धार हुआ। तो फिर भी वे वैष्णव इतिहास में प्रसिद्ध पापी होने के लिए जागे। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं जागाय और माधाय से और बहुत बड़ा पापी हूं, और पुरुष है कीट ताती का कीट से मैं लघिष्ट अर्थात सामान्य तुच्छ। जे मोरा नाम सुने तारा पुण्य खोय, जो व्यक्ति मेरा नाम सुनते हैं सुनने से उसका पुण्य का क्षय होते हैं, और जे मोरा नाम लॉय तारा पाप है, मेरा नाम बोलने से पाप होते हैं। तो ऐसा हम बोलते हैं या हम लिख सकते और जब वैष्णव को हम चिट्ठी लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं सबसे पतित, ऐसा हम लिखते हैं खुद के बारे में। लेकिन हम खाली ऐसे लिखते हैं और हम बोलते हैं मैं सबसे नीच हूँ, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोले कि कृष्णदास कविराज को स्वामी तो खाली ऐसे लिखते नहीं बोलते नहीं, तो वास्तव में सोचते हैं कि मैं सबसे नीच हूं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन में उन्होंने लिखे कि मैं इतना नीच हूं, मैं इतना बड़ा पापी हूं, तो फिर भी नित्यानंद प्रभु मुझको इतना सा दया किया है कि मुझको वृंदावन भेज दिए, सर्वलभ्य है, और मुझको बोले कि वृंदावन में सर्वलभ्य है, सब कुछ मिलेगा वहां पर जाओ वृंदावन। तो मैं जो सबसे पतित अधम हूं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो मुझको वैष्णवों के द्वारा आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु की शेष लीला का वर्णन करना, जो आध्यात्मिक राज्य में सर्वश्रेष्ठ कथा है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में दो मुख्य भाग है, गृहस्थ लीला, गार्हस्थ लीला, संन्यास लेने के पहले और पश्चात, और संन्यास ग्रहण करने के बाद उसमें दो भाग है। तो पहले 6 वर्षों के लिए चैतन्य महाप्रभु तो पूरी से कही यात्रा की, तार मध्य 6 वर्षों गमन आगमन कबू गौर कबू दक्षिण कबू वृंदावन। तो ये महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात तो प्रथम 6 वर्षों पुरी से, पुरी में रहते थे लेकिन पुरी से एक बार गौर अर्थात बंगाल गए थे, एक बार पूरे दक्षिण भारत में यात्रा की और एक बार वृंदावन गए थे। तो ऐसे ही 6 साल गमन आगमन किया है और उसके बाद और 18 वर्ष पुरी में निवास किए थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार का भाव प्रकट किया, वो प्राचीन और पश्चिम साधारण धर्म के इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, और सब महान धार्मिक लोग की कल्पना के अतीत है। महाप्रभु की किस प्रकार भाव युक्त थे, भावाविष्ट थे, तो यही वैष्णव गण की नम्रता है। खाओ भवचंद ने बोला कि वैष्णव गुणाभूषित है, वैष्णव की भूषण है, एक है चिलक तुलसी माला और मुख्य है उनके दिव्य गुणों। तो सब गुणों में वैष्णव के एक मुख्य लक्षण है नम्रता। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के पर खुद को नीच मानते, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं तो स्वर्ग के लिए करता हूं। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज का विचार था। तो वास्तव में सब कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। यदि भगवान कृष्ण, यदि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को आदेश दिया तो युद्ध मत करो, तो युधिष्ठिर महाराज वो आदेश पालन करते थे। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव ऐसे था, नाम युधिष्ठिर था, क्षत्रिय ऐसा नाम है, परंतु युधिष्ठिर महाराज युद्ध के लिए इतने सब उत्साही नहीं थे। धर्म अवलंबन करने के लिए, क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए तो युधिष्ठिर थे, युद्ध किए थे, परंतु अपनी इच्छा थी शांति में रहना और ऋषि मुनिगण से श्रवण करना। तो यदि भगवान कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को बोले तो ठीक है, तो योदन बदमाश है, ठीक है तुम कुछ भी मत करो, तुम वैष्णव बन जाओ, एक छोटी खूटी में रहो, माला करो, खूटी स्थिर हो, युधिष्ठिर नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न होते, परंतु भगवान कृष्ण का आदेश अर्जुन के द्वारा माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, तो इसलिए भगवान कृष्ण का आदेश पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए महाराज युधिष्ठिर नहीं लड़ाई की। फिर भी अभी सोच रहे हैं कि क्या किया था, कितना बड़ा पाप किया था, समाज में कितना दिक्कत है, कितना जंजाल है मेरे कारण से, तो खुद को तिरस्कार करते हैं। यही वैष्णव का स्वभाव है, अति नम्र है और महान सेवा करके भी सोचने में कुछ भी नहीं करता हूं। तो ये शिक्षा हम मिलते हैं इस वृतांत से। किसी के मंतव्य और प्रश्न है क्या? दंड प्राप्त, दंड प्राप्त है कि बहुत वर्षों में ऐसे बोला नहीं कि अदृश्य रूप में वृंदावन में है, वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, तो किसी से बात नहीं कर सकते, अकेला रहते बहुत दीर्घ युग युग में, तो यही है। इट इज इन डी वो दंड मिला, वो आते हैं नहीं इस अध्याय में, और भी पाप किया, प्रयास किया, उसके बाद और भी प्रयास किया, गर्भस्थित परीक्षित को वध किया ब्रह्मास्त्र के द्वारा, और उसके बाद और एक ब्रह्मास्त्र प्रक्षेप किया कृष्ण अर्जुन के तरह। तो उस समय अर्जुन अश्वत्थामा को बंधन किया और फिर उसको वापस लेके आए पांडव के शिविर पर। तो अर्जुन का वचन था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे समक्ष उसका सिर काटूंगा। फिर उसको लेके आके द्रौपदी ने कहा ऐसे मत करो, गुरु पुत्र ही है माननीय। तो वो द्रौपदी का मत था, युधिष्ठिर महाराज का मत था, भीम और कृष्ण का मत था, मार्दव। तो फिर अर्जुन ऐसे उसके क्या बोलते चूर रत्न चूर मणि उसको काट के उसको भगा दी। तो आचार्यों का मंतव्य है कि ऐसे करना, ऐसे इतना सा अपमान करना तो मरण जैसे है, मारना जैसे है। भगवद गीता में भी श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि मृत्यु से और भयानक है असम्मानित हो। तो ऐसे क्षत्रियों को सबसे बड़ा दंड है प्राण, प्राण दंड नहीं, वो अपमान करना। तो भगवान कृष्ण ऐसे रुक्मी को किए, सब बाल तो ऐसे वो काक जैसे हेयर स्टाइल बनाया, कुआ कुआ जैसे हेयर स्टाइल, बंगाली शब्द बोलते। तो ऐसा दंड तो, और यही दंड ही है कि बहुत कहीं युगों में तो किसी से मिलन नहीं होगा, बात नहीं होगा, तो ये बहुत ही बड़ा दंड है। नहीं तो जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो सबसे बड़ा दंड है। तो संत महात्मा स्वयं निर्जन होते, लेकिन सामान्यतः बहुत ही कठिन है किसी से बात नहीं करना, क्योंकि जीव का स्वभाव है अन्य जीवों के साथ रहना। हम देखते हैं गाय यदि अकेले है तो खुशी नहीं है, तो गाय अन्य गाय के साथ रहना चाहते हैं, तो मनुष्य भी ऐसे, तो वही दंड है अश्वत्थामा। तो शायद आपका पुण्य का फल आपका अगला जन्म में आप यमराज के सहायक होंगे या यमराज पद प्राप्त होंगे। अश्वत्थामा से मैं बड़ा पापी हूं, कितना गोमांस खा लिया हूं मुझे, गोमांस खाना तो महान पाप है ने? प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पापी तापी जत चिलो हरि नाम उधारे लो। भगवान कृष्ण का उद्देश्य है दंड देना नहीं, उधार कर। तो अश्वत्थामा तो अभी दंड ले रहे हैं और बाद में अब समय लेंगे सब सप्तर्षियों में एक होना। तो अच्छा हो यदि नीच पापी व्यक्ति का उद्धार हो या चरित्र परिवर्तित हो। हम क्रिश्चियन जैसे नहीं है जो यू विल गो टू हेल, यू विल बर्न फॉरएवर, आनंद लेते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से हम हास के देखेंगे कैसे नॉन क्रिश्चियन नरक में जलते रहते हैं। यही स्वर्ग, यही स्वर्ग सुख है, और क्या है स्वर्ग में? और पेट्रोल डालना स्वर्ग से। तो हम ऐसे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो जीव की स्थिति देखने से दुख लगे कि वो कैसे ये सब का उधार होंगे, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु तो खाली मनुष्य जाति के प्राणियों का उधार करने के लिए चिंतित नहीं थे, पक्षी पशु सब उनके लिए भी। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछे कि मनुष्य का उद्धार होते हैं हरि नाम के द्वारा, लेकिन यावन तो हरि नाम नहीं बोलते, यावन मतलब मुस्लिम, और कीट पतंग पक्षी पैर तो हरि नाम नहीं बोलते, तो कैसे उनका उद्धार हो? तो हरिदास ठाकुर नाम आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोले कि पशु पक्षी कीट आदि बोले चाहे ना पड़े, सुन ले हरे नाम थारा होता, ये हरे नाम सुनने से ये सब तामसी प्रकृति जीवों का उद्धार होगा। और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप जब अर्थात चैतन्य महाप्रभु आप जब झारखंड में वृंदावन के और चला गया तो उस समय आप उच्च स्वर में कीर्तन किया है और उससे प्रतिध्वनि थी, लेकिन वास्तव में वो प्रतिध्वनि नहीं थी, वो स्थाव अर्थात वृक्षों का कीर्तन था। आपका मधुर ध्वनि कीर्तन सुन के शक्ति संचारित है कीर्तन करने, तो ये आपका प्रभाव है, चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। हरे कृष्ण।